हेलो हेलो, 1 2 3 चेक। होने वाले मियाँ के तारीफों के पुल बांध रहे हैं, होने वाले मियाँ के तारीफों के पुल बांध रहे हैं। बारात कम लगता है, खुले सांड खड़े हैं, ऐसे भी क्या हीरे जड़े हैं। दर्शन छोटे बस नाम बड़े हैं। जुगनी ओ जुगनी ओ जुगनी जुगनी जुगनी जुगनी जुगनी विल यू मैरी मी ओ जुगनी विल यू मैरी मी ओ जुगनी विल यू मैरी मी ओ जुगनी विल यू मैरी मी ओ जुगनी विल यू मैरी मी ओ जुगनी विल यू मैरी मी। ओ राज खोलूं मैं भी बेबी, तू भी बोली थी चन्ना विल यू मैरी मी ओ चन्ना विल यू मैरी मी। जो कल की मॉर्निंग लेना मुझसे पंगे रे, दो माया दो माया। ओए पहले से ही दे दी वॉर्निंग, हो जाएंगे पंगे रे, दो माया दो माया। देखनी है जो कल की मॉर्निंग लेना मुझसे पंगे रे, पहले से ही दे दी वॉर्निंग, हो जाएंगे दंगे। आ गया मैं मायके जुगनी ओ जुगनी ओ जुगनी जुगनी जुगनी जुगनी जुगनी विल यू मैरी मी ओ जुगनी विल यू मैरी मी ओ जुगनी विल यू मैरी मी ओ जुगनी विल यू मैरी मी ओ जुगनी विल यू मैरी मी ओ जुगनी विल यू मैरी मी। राज खोलूं मैं ये बेबी, मैं भी बोली थी कि चन्ना विल यू।